Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi trwa i pochłania nas całkowicie. Oprócz pokazów i konkursów filmowych jesteśmy na koncertach, spotkaniach, rozmawiamy z twórcami, ale też z widzami. Wszystko po to, by opowiedzieć Państwu, co aktualnie dzieje się w kinie artystycznym. Zapraszam na relacje z festiwalu dzisiaj w audycji Trójkowo-Filmowo w samo południe. Spodziewam się wielu gości. Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 31 lipca, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Drugi medal dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, szpadzistki wywalczyły brąz. Dziś decyzja PKW w sprawie rozliczenia kampanii wyborczych partii. Jest policyjne śledztwo w sprawie wypadku psa na wyciągu w Zakopanem. Polskie szpadzistki zdobyły brązowy medal drużynowego szermierczego turnieju na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Pokonały Chinki 32-31 po emocjonującej dogrywce i walce do ostatnich sekund. Tuż po zwycięstwie z Polskim Radiem rozmawiała matka Alicji Klasik, jednej z polskich szpadzistek. Nie mogę teraz chyba nic powiedzieć. Za wielkie jeszcze wrażenia i emocje, naprawdę. Do ostatniej chwili dosłownie. Niesamowite przeżycie, pierwszy raz na igrzyskach, no i sukcesem. Ja tu widzę nawet łzy. No emocje są, wiadomo, jeżeli się dziecku kibicuje, no to gdzieś muszą być emocje i to ogromne. To drugi medal zdobyty przez reprezentację Polski na Igrzyskach w Paryżu. W niedzielę kajakarka Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro. Dodam, że wczoraj dobrze radziła sobie także Iga Świątek, która jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju Igrzysk. Dziś decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdań finansowych komitetów z jesiennych wyborów. Od niej zależy, czy partie uzyskają subwencje. W sprawie Prawa i Sprawiedliwości do komisji trafiły zawiadomienia dotyczące m.in. finansowania kampanii ze środków z Funduszu Sprawiedliwości czy organizacji partyjnych wydarzeń przez ministerstwa. Były ewidentne nieprawidłowości, o czym wiadomo od miesięcy, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Piotr Kandyba. Mnie to przeraża, na przykład używanie kart kredytowych do tych rzeczy. To jest ewidentna sprawa, wszyscy wiedzą. Jestem przekonany, że PKW podejmie odpowiednią decyzję, mając dużo informacji. A zdaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podstaw do odrzucenia sprawozdania jego partii nie ma. Fakty, które tutaj mogły być podstawą do jakichś działań, no muszą mieć też i w tej sytuacji, o którą chodzi, przy tego rodzaju zarzutach, potwierdzenie sądowe. Żadnych takich potwierdzeń w tej chwili nie ma. Nie ma żadnych podstaw, jest tylko wola polityczna. Także kancelaria premiera alarmowała o nieprawidłowościach dotyczących wykorzystania środków publicznych w kampanii PiS. Są to m.in. wydatki na promocje związane z programem 800+. Zakopiańska policja wszczęła śledztwo w sprawie wypadku psa na wyciągu na Polanie Szymoszkowej. Ktoś miał umieścić psa na jednym z krzesełek wyciągu. Zwierzę wyskoczyło z dużej wysokości. Właściciel psa podróżował w następnej kolejce z dwoma innymi psami na smyczy. Policję o zdarzeniu poinformowali świadkowie. Nagrali też film, który teraz będzie dowodem w sprawie. Tłumaczy rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. W tej chwili nasze czynności wykonywane są pod kątem naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Naszym zadaniem będzie ustalenie, kto jest właścicielem tego psa, kto powinien nad nim sprawować właściwą opiekę, jak również zabezpieczymy monitoring i przesłuchamy obsługę tego wyciągu. Na obecnym etapie to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio, właściciel psów jest znany zakopiańskiej policji. Zamieszki w Southport, mieście, w którym przedwczoraj doszło do ataku nożownika. Nieopodal meczetu duża grupa mężczyzn starła się z policją. O szczegółach Adam Dąbrowski. Kamienie, cegły, butelki, podpalony radiowóz, ranny funkcjonariusz, okrzyki Anglia aż do śmierci i nie poddamy się. To sceny sprzed lokalnego meczetu. Policja uważa, że napastnicy to sympatycy radykalnej prawicy. Łączy atak z falą dezinformacji, jaka zalała media społecznościowe. W sieci krążyły nieprawdziwe informacje, jakoby podejrzany był uchodźcą. Pojawiało się zmyślone, arabsko brzmiące imię. Wcześniej zgodnie o nierozprzestrzenianie fejków apelowali politycy rządzącej Partii Pracy i konserwatystów. To nasza osobista odpowiedzialność, jest sprawdzić, zanim udostępnimy i nie mieć poczucia, że możemy mieszać się w żałobę innych. Mówił James Cleverly, minister spraw wewnętrznych w prawicowym gabinecie cieni. Po ataku policja zatrzymała 17-letniego chłopaka. Urodził się w stolicy Walii, Cardiff. Według BBC jego rodzice pochodzą z Rwandy. W ataku nożownika podczas warsztatów muzycznych zginęły 3 dziewczynki. 5 dzieci nadal jest w stanie krytycznym, podobnie jak 2 opiekunki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, bez opadów i silnego wiatru. Pogodnie też w ciągu dnia, choć poranek miejscami rześki, będzie od 9 do 17 stopni. W ciągu dnia najchłodniej nad morzem około 20, najcieplej na południu do 30 stopni. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu. Powitał Was zespół Soulfly, który już za chwilę, 1 sierpnia, sprawdzi, czy warszawska progresja potrafi latać. Utwór nazywa się Prophecy, a przepowiednia jest taka. Przez najbliższe 2 godziny audycji Ciężko na sercu słuchać będziecie zapowiedzi sierpniowych koncertów i festiwali. I muszę Wam powiedzieć, że dużo dobra szykuje się w tym miesiącu. Zarówno dla fanów rzeczy nowych, jak i dla kustoszy metalowej tradycji. Ja nazywam się Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek, a kolejny utwór wykona dla Was zespół z Gandawy o antycznym imieniu Brutus. Once more, Brutus wystąpi na katowickim OFF Festiwalu, który oczywiście metalowy nie jest, ale czasem wpuszcza na swoje sceny ciekawe ciężary. Występowali tam już i Meshuga, i Sun, i Brutal Throne, i nawet Napalm Death. W tym roku też można się spodziewać uczciwej dawki mocnego grania. Brutus chociażby, to po pierwsze. Belgijski zespół gra fantastyczne koncerty, choć teoretycznie nie powinien, bo Stefani, czyli wokalistka grupy, jest jednocześnie zajęta grą na perkusji, ale rozwiązali to tak, że nie tylko dobrze słychać, ale i widać, o czym Państwo się wkrótce przekonacie. Albo przekonali się już ci, którzy byli na poprzednich koncertach Brutusa w Polsce i wiem, że oni na pewno mają ochotę wrócić. OFF Festiwal odbywa się jak co roku w Dolinie Trzech Stawów, tym razem od 2 do 4 sierpnia i oprócz Brutusa zobaczymy tam chociażby nowojorską grupę Imperial Triumphant. Ci to właściwie stworzeni są na OFFa z tym swoim superintensywnym, pancernym jazzem, inspirowanym dwudziestowieczną awangardą, architekturą Nowego Jorku, klasyką kina, ambitnego kina oczywiście, i różnymi takimi literaturą, filozofią i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jest to bardzo skomplikowana muzyka dla tych, co na koncertach lubią myśleć, analizować, rozwiązywać łamigłówki raczej niż tańczyć. Ale jest przy tym na co popatrzeć, bo Imperial Triumphant fantastycznie prezentują się na scenie w tych swoich maskach, w których wyglądają jak przedstawiciele rządu światowego na karnawale w Wenecji. Utwór nazywa się City Swine, czyli miejska świnia. Będą też Polacy, bo przecież my, dumni potomkowie Zawiszy Czarnego i Andrzeja Gołoty, też potrafimy nieźle przywalić. Na OFF-ie proszę koniecznie wybrać się na koncert zespołu Jad i proszę się nie spóźnić, bo te koncerty bywają krótkie, często krótsze niż to jest w rozpisce. Jad jest bardzo konkretny, szybko zmierza do celu, ale nie wolno tego przegapić. Wystąpi też Furia, która jest w znakomitej formie i która grała już na OFF-ie w 2018 roku i to były jej pierwsze kroki poza black metalowym undergroundem. Dzisiaj Furię znają już wszyscy i bywalcy teatru i ludzie śledzący nominacje do paszportów polityki i moja pani doktor, a zespół okrzepł w swoim unikalnym stylu. Furia gra, jak już wspomniałem, na tym festiwalu po raz drugi, a więc zamawianie też będzie drugie. Posłuchajmy. DRI, czyli Dirty Rotten Imbeciles, przybywają do nas na aż 3 koncerty, co jest bardzo dobrą wiadomością, bo to legendarny zespół, a w dodatku chyba wciąż w niezłej formie scenicznej. DRI byli jednym z tych zespołów, które w latach 80. przerzucały pomost pomiędzy sceną hardcore punk a metalową. Crossover, tak mówiło się o tej muzyce, że niby skrzyżowanie punka i trash metalu, jakby już sam trash nie był potomkiem metalu i punka właśnie. A tak czy owak, na koncercie DRI można się spodziewać przedniej zabawy, fruwających w powietrzu kończyn i innych gestów wyrażających zaangażowanie oraz entuzjazm. Zapraszam 3 sierpnia do Krakowa do klubu Kwadrat, 4 do Zduńskiej Woli, do Miejskiego Domu Kultury. Swoją drogą, w tej Zduńskiej Woli koncerty są naprawdę świetne. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli ktoś ma blisko. Zachęcam. Bardzo fajne miejsce. Super ludzie. I 5 sierpnia DRI w Złotowie w Generatorze. Niestety nie będę mógł uczestniczyć w żadnym z tych koncertów. Bardzo żałuję, ale gdybym mógł, chciałbym usłyszeć utwór Manifest Destiny. Rzecz o sojuszu ołtarza z tronem po amerykańsku, o ideologii, która prawie zmiotła z powierzchni ziemi rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Cradle of Filth mają za sobą parę chudych lat, no ale właśnie chyba już mają to za sobą. Ostatnio nagrali całkiem przyzwoitą płytę. Forma koncertowa też jest niezła, co potwierdzają coraz większe tłumy na koncertach. Cradle of Filth byli zresztą już w Polsce w tym roku. Udało się, więc teraz wracają w inne miejsca, a więc do Wrocławia, i to będzie 5 sierpnia, i Katowic 6. Korzystając z okazji, puszczę Państwu utwór, który jest jednym z moich ulubionych z repertuaru Cradle of Filth. Jest to rzecz z czasów, kiedy jeszcze byłem młodzieńcem i do mojej nadprodukcji testosteronu przemawiało to połączenie wampirycznego black metalu z romantycznym soft porno. Ale przyznaję, że nawet dzisiaj, kiedy jadę sobie rowerem przez las i wiatr zaszumi w drzewach nad moją głową, zdarza mi się zaśpiewać pod nosem o tym, że las szepcze moje imię. I znowu, i jeszcze raz. Cradle of Filth to już klasycy swojego gatunku, no, ale czekają nas zresztą dokładnie w tych samych dniach, na szczęście w innych miastach, koncerty legend jeszcze bardziej legendarnych, zespołów arcykultowych, no, choć nigdy szczególnie wielkich, a mianowicie wspólne koncerty grup Exhumer i Hyrax. Hyrax to koledzy wszystkich wielkich pionierów amerykańskiego thrash metalu, świadkowie i uczestnicy ich historii, którzy nigdy nie załapali się na pociąg do sławy, ani wtedy, ani później, no ale posłuchać można, na koncercie zobaczyć tym bardziej warto. Exhumer też nigdy nie był zespołem wybitnym, ale w Polsce przez jakiś czas uchodził za niemal równego niemieckiej wielkiej czwórce. Może nie Kreatorowi i Destruction, ale Sodom i już na pewno Tankard jak najbardziej. A wszystko dlatego, że ich debiutancki album, czyli Possessed by Fire, wydany był w Polsce na licencji, dostępny nie tylko w sklepach muzycznych, ale i małych księgarniach. Wszyscy, którzy wtedy aktywnie uczestniczyli w życiu metalowym, doskonale pamiętają tę okładkę, tajemniczą, groźną postać na tle płomieni w stalowej masce. Taką maskę dzisiaj mogliby nosić muzycy zespołu Imperial Triumphant. Proszę bardzo, jakie piękne zderzenie światów. Drugą płytę Exhumer z kolei, czyli Raising from the Sea, i to już jest rok 1987, zaprezentowano na antenie Polskiego Radia w audycji Muzyka Młodych. Oczywiście wszyscy sobie tę płytę nagraliśmy na kasety, słuchaliśmy, uczyliśmy się na pamięć i wielbiliśmy Exhumer bardziej niż na to zasługiwał. Posłuchamy utworu z debiutu zatytułowanego Fallen Saint. Bo choć Exhumer po powrocie na scenę, co miało miejsce pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, natukł trochę nowego materiału, fani pewnie będą oczekiwali głównie rzeczy starych. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że Fallen Saint usłyszycie nie tylko za chwilę w Trójce, ale też 5 sierpnia w Krakowie i dzień później w Warszawie. Make my day and try your best. Got to say, I'm in a state. Wciąż pozostajemy w tych samych datach, ale się dzieje, proszę Państwa. 5 sierpnia w Gdyni i 6 sierpnia w Poznaniu wystąpi amerykański zespół And Two Others, który gra heavy metal nawiązujący do tradycji, ale jednak współcześnie brzmiący, trącący lekko gotycką nutą. Ładnie rosną, należy się spodziewać, że po premierze trzeciego albumu Never Neverland, zapowiadany na wrzesień, przeskoczą na kolejny poziom, więc teraz jest dobra okazja, żeby zobaczyć ich z bliska na małej scenie. Ja póki co jednak zagorzałym fanem And Two Others nie jestem, obserwuję raczej z dystansu, z życzliwością, ale bardziej interesuje mnie ich support na tych koncertach, czyli Toxic Holocaust. A tym bardziej, że ten właśnie Toxic Holocaust w towarzystwie z kolei Take Offense zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w Polsce 7 sierpnia w Krakowie. A Toxic Holocaust to staroszkolny trash na sterydach z wyraźnymi wpływami punka i pierwocin black metalu. Dzicz straszna, a więc polecam z całego serca. Toxic Holocaust to metal nie dzisiejszy, nie modny, staroświecki, więc jeśli ktoś lubi nowoczesne granie, tłuste brzmienie, techniczne smaczki i szukanie nowych dróg dla tej muzyki, pewnie się na ich koncert nie wybierze. Może za to pójść na jeden z dwóch koncertów Whitechapel. Nazwa londyńska, bo pożyczona od dzielnicy, w której grasował Kuba Rozpruwacz, ale zespół amerykański z Knoxville w stanie Tennessee. Brzmienie też amerykańskie, wypieszczone, bo to brzmiący jak milion dolarów deathcore. 6 sierpnia Whitechapel wystąpią w Krakowie w klubie Kwadrat w towarzystwie Humanity's Last Breath, Body Snatcher i Distant. Dzień później w warszawskiej Proximie, ale Humanity's Last Breath wypadają, a na ich miejsce wchodzi Aborted. Słuchamy Whitechapel utworu The Saw is the Law z wydanego przed dekadą albumu Our Endless War. We still stand tall. dużo się dzieje, to dobrze. No ale niedobrze, bo nie można być wszędzie. Gdybym jednak był 7 sierpnia w Warszawie i chciałbym wybrać się na koncert, to wpierw zakląłbym szpetnie, że Osiołkowi w żłoby dano, a następnie, żałując przegapienia Whitechapel, wybrałbym się do Hydrozagadki, gdzie wolno toczyć smołę i gruz będą Dope Throne, Caravan i Moonstone. Wszystkie te zespoły warte są grzechu, ale Dope Throne to wyjątkowo smaczny kąsek. Zespół z Montrealu, grający swój plugawy doom, sludge, stoner, jakby nie było jutra. Co zaraz udowodnię, puszczając piosenkę z najnowszej, tegorocznej płyty Dope Throne, zatytułowanej Broke Sabbath. People are ruining the world. The world will perish because of people. We are a bacteria on this ball that rolls around the sun. And we suck. time you thinking evil, you thinking about the blues. That's right. Przyznaję szczerze, że kocham takie dźwięki, a na przeciwległym biegunie myślenia o muzyce metalowej znajdziecie Państwo amerykański zespół Cynic, w niektórych kręgach kultowy. A to przede wszystkim za sprawą albumu Focus, który w 1993 roku przesunął granice technicznego death metalu właściwie poza death metal, bo to jest już fusion na przesterach i z growlem zamiast śpiewania albo zamiast milczenia, bo fusion to najczęściej jest instrumentalne. Wydanie Focus było i zarazem nie było niespodzianką, bo z jednej strony tak daleko nikt się przed nimi nie zapuścił, ale z drugiej strony Paul Masvidal i Sean Reynard, a więc gitarzysta i perkusista, nagrywali Human legendarnej grupy Def, więc wszyscy wiedzieli mniej więcej, co ci panowie potrafią. Ja tam szukam w muzyce zupełnie innych emocji, ale oczywiście szanuję, bo Focus to jest jedna z tych płyt. Krytykować nie wolno. Cynic zagrał u nas w sierpniu aż 3 koncerty. 7 w Krakowie, potem na chwilę zniknie, żeby zagrać na czeskim festiwalu Brutal Assault, po czym powróci z brzuchami wypełnionymi piwem i hranolkami, by wystąpić w Warszawie 10 sierpnia i w Poznaniu 11.